unilateral. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Nou protest al transportatorilor astăzi în Piața Victoriei din capitală, de această dată în fața guvernului vor fi sindicaliștii de la Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România. Șoferii de microbuze și taxiuri sunt nemulțumiți de concurența neloială și acuză guvernul că întârzie să adopte ordonanțele care ar stopa acest fenomen. Cei de la Ford au organizat ieri un protest similar. Pentru ceilalți șoferi e bine de știut că de la 6:30 au fost impuse restricții de circulație în zona Piața Victoriei. Iulian Ochi are toate informațiile. Sindicaliștii de la Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România au anunțat că în fața guvernului vor aduce 5.000 de mașini. Deși ieri, executivul, în urma unui protest similar al celor de la Federația Operatorilor de Transport, a promis că una din revendicări va fi soluționată prin ordonanță săptămâna viitoare, sindicaliștii de la COTAR spun că promisiuni similare au mai auzit și acum 3 ani și nu renunță la programul de proteste. Nemulțumirile transportatorilor sunt legate în principal de legea taximetriei, care ar încuraja concurența numită de ei neloială, și anume sistemele de tip Uber și Bolt. Iată declarația de ieri a președintelui Federației Operatorilor Români de Transport, Augustin Hagiu. În prima ședință de guvern de săptămâna viitoare, prima ordonanță va pleca către monitor oficial, cea care elimină sintagma în mod repetat. Pe de altă parte, transportatorii de la COTAR amenință că dacă nu se va rezolva problema pe care o ridică, vor veni săptămânal la proteste în capitală. În zona protestului, circulația va fi restricționată astăzi. Restricțiile vizează șoseaua Chiselev, de la Arcul de Triumf până la Piața Victoriei și Piața Presei Libere. Toate datele le găsiți pe pagina noastră europafm.ro. Proteste au programate astăzi și mâine sindicaliștii de la metroul bucureștean. Angajații Metrorex denunță condițiile de muncă și starea proastă a garniturilor din subteran. Siguranța călătorilor este pusă în pericol, reclamă aceștia. Ministrul Transporturilor explica aseară la Postul Public de Televiziune că adevăratul motiv de nemulțumire al sindicaliștilor ar fi faptul că nu vor mai deține controlul asupra spațiilor comerciale din subteran. Cu detalii, Mihai Bucureșteanu. În cele două zile, între orele 13 și 14, sindicaliștii de la metrou vor sta în fața Ministerului Transporturilor, nemulțumiți de problemele tehnice apărute la noile garnituri, care ar pune în pericol călătorii. Ion Rădoi, liderul sindicatului de la metrou. Ivacele făcute la Arad din anul 1979, date în exploatare, încă circa 20% în funcțiune. Și n-am avut problemele astea. Dar a trebuit să dăm bani altora ca să avem surprizele astea. Angajații spun că un software din China face ca trenurile să se alimenteze singure, așa cum s-a întâmplat în ianuarie, când două vagoane au sărit de pe șine în depoul Berceni. Se tem că accidentul s-ar putea repeta. Colegii mei acum nici nu mai poate să ducă la toaletă, să închidă cabina și să o lase acolo, supravegheată de bodyguard. Să nu plece trenul. De tema că se poate să nu plece singur. Conducerea Metrorex susține că nu poate face supoziții cu privire la cauza producerii accidentului din ianuarie, pentru că o anchetă este în desfășurare. Peste 400 de angajați de la societatea Electrolux din Satul Mare vor protesta de la ora 9 în fața companiei de electrocasnice, apoi vor merge în marș către prefectura județului. Sindicaliștii reclamă modul diferit de tratare a angajaților din România față de cei de la o fabrică similară din Suedia, care au salarii de 8 ori mai mari. Liderul Confederației Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hosu, se alătură astăzi protestului. Satul Mare arată disfuncționalitățile legislației și neînțelegerea angajatorilor asupra responsabilității sociale pe care o au. De fapt, se încearcă o acțiune speculativă a angajatorului de a stopa creșterile necesare de salarii, ținând cont atât de creșterea volumului de muncă care este la nivelul companiei unității din Satul Mare, cât și din punct de vedere al corecțiilor inflaționiste cu care se confruntă lucrătorii de la Satul Mare. Sindicaliștii cer 2 lei în plus pe oră, ceea ce înseamnă un plus la salariu de 65 de euro pe lună. Angajatorul a refuzat solicitarea sindicaliștilor, dar nici nu a venit cu o contraofertă. Pe noi ne îngrijorează faptul că Inspecția Muncii ar trebui să facă mai multe controle, tocmai ca să nu ne trezim cu ceea ce legea interzice, dar un angajator poate să practice, asumându-și responsabilitatea, ori angajând alte persoane, ori practic, schimbând locul de muncă, deși contractul individual de muncă nu prevede acest lucru, ca să permită funcționarea măcar parțială a întreprinderii. Angajații de la Electrolux Satu Mare protestează de aproape 3 săptămâni. Protestul lor este susținut și de Federația din domeniu la nivel european. Dezinfectanții neconform pentru spitale au fost retrași imediat după analizele de laborator, de asigurări ministrul Sănătății Sorina Pintea. Poliția a făcut zilele trecute mai multe percheziții din cauza suspiciunilor că în spitale au ajuns din nou produse neconforme. Societatea Alcarina SRL, la care au descins polițiștii, după cum declară surse judiciare, susține că nu fabrică biocide, acestea sunt ambalate și sigilate de producătorul din Germania. Invitata seară în emisiunea Piața Victoriei la Europa FM, Sorina Pintea a explicat că în situația actuală e vorba de produse neconforme, nu de produse diluate, așa cum s-a întâmplat în cazul Hexifarma. Nu cred că putem vorbi despre un nou caz Hexifarma, pentru că nu vorbim de produse diluate. Vorbim de produse neconforme. Dar, din punctul meu de vedere, este o problemă, pentru că tot ce utilizăm în spitale trebuie să fie conform. De fapt, asta este problema. Și eu nu înțeleg, de fapt, unde este scandalul. Este o problemă, am sesizat-o, va trebui să o rezolvăm. Deranjant, din punctul meu de vedere, este că aceste firme care produc și distribuie aceste biocide ar fi trebuit să colaboreze în primul rând cu instituțiile, cu autoritățile statului. Deranjant este că ies în presă, se dezvinovățesc, când analizele de laborator sunt foarte clare. Da, pe acele loturi testate sunt cu probleme. Și pentru că firma Alcarina SRL afirmă că produsele pe care le vinde sunt testate în laboratoare occidentale, din cauza că cele din România nu sunt acreditate conform standardelor europene, ministrul Sorina Pintea a venit cu precizări. Noi avem un laborator la Iași în care aceste produse au fost testate. Acest laborator a fost reacreditat în mai 2018 de către experți francezi. Deci, prin urmare, cred că putem avea încredere. Ceea ce s-a testat în afară, da, posibil să fie în regulă, pentru că s-au testat probabil din alte loturi. Dar loturile testate de inspectorii Inspecției Ministerului Sănătății și ai Direcțiilor de Sănătate Publică au fost neconforme la acțiunea pentru fungi, de exemplu. Până la urmă, eu cred că Inspecția Sanitară și-a făcut datoria. Tot la Europa FM, ministrul Sănătății Sorina Pintea a confirmat aseară că un grup de lucru analizează posibilitatea introducerii cannabisului medicinal pentru anumite patologii. Orice terapie care vine în ajutorul pacienților va fi luată în discuție, i-a spus doamna ministrului Tudor Mușat în emisiunea Piața Victoriei. A fost prima întâlnire a unui grup de lucru care analizează posibilitatea introducerii cannabisului medicinal pentru anumite patologii. Terapie adjuvantă pentru bolnavi cronici, oncologie, epilepsie, boli rare, dar a fost o primă întâlnire și analizăm această posibilitate. Orice terapie care ajută pentru pacienți va fi luată în discuție. Ieri, ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, preciza că legalizarea cannabisului în scopuri medicale este luată în calcul în condițiile în care practica s-a extins la nivel european, în special în cazul pacienților care suferă de cancer în faze terminale. Ascultați Jurnalul de Dimineață Europa FM. În Ungaria, partidul aflat la putere Fidesz a fost suspendat din Partidul Popular European pe termen nelimitat, a anunțat pe Twitter președintele formațiunii. Între timp, comunitatea de evaluare va evalua respectarea statului de drept și a valorilor popularilor europeni în Ungaria, după care va prezenta un raport. Are detalii Adriana Sârbu. Fidesz nu mai poate participa la nicio reuniune a PPE, nu are drept de vot și nu are drept de a propune candidați pentru posturi. Decizia de suspendare din Partidul Popular European s-a luat în urma unui vot al delegaților din partidele membre, cu 190 de voturi pentru și 3 împotrivă, după mai multe apeluri ca partidul premierului ungar Viktor Orban să fie supus unor măsuri disciplinare pentru încălcarea principiilor statului de drept. La momentul votului, Viktor Orban și reprezentanții Fidesz au părăsit sala. Ulterior, premierul ungar a spus că a fost vorba de un compromis și că această suspendare din PPE are loc de comun acord, pentru a preîntâmpina o măsură mai dură. Înaintea reuniunii, guvernul ungar amenințase că în cazul unei suspendări, Fidesz va părăsi imediat PPE din motive de demnitate națională. Șeful Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și 13 partide din PPE ceruseră expulzarea Fidesz, însă șefa creștin-democraților germani, Annegret Kramp-Karrenbauer, a propus o înghețare a calității de membru. Atâta timp cât Fidesz nu va inspira încredere, nu poate avea calitatea de membru deplin, a declarat posibila înlocuitoare a cancelarului Angela Merkel. Cei 27 de lideri ai Uniunii Europene vor decide astăzi dacă acceptă sau nu cererea Regatului Unit de amânarea Brexitului. Președintele Comisiei Europene a respins solicitarea formulată de premierul Marii Britanii ca Brexitul să fie amânat până la 30 iunie. Într-o discuție telefonică, Jean-Claude Juncker a avertizat-o pe Theresa May că ieșirea Marii Britanii din blocul comunitar trebuie să aibă loc până la 23 mai, data la care încep să se voteze viitorii membri ai Parlamentului European. Anca Grădinaru. Într-un mesaj publicat pe Twitter, purtătorul de cuvânt al președintelui Comisiei scrie că Juncker i-a spus premierului Theresa May că Brexitul nu poate avea loc la 30 iunie, în condițiile în care în toată Uniunea Europeană au loc alegeri pentru viitorul legislativ comunitar în perioada 23-26 mai. Brexitul trebuie finalizat până la 23 mai. Dacă nu se întâmplă asta, atunci Marea Britanie trebuie să organizeze alegeri europarlamentare, a subliniat Juncker. Doar că premierul britanic Theresa May nu mai vede rost organizării de alegeri europene în Marea Britanie dacă Brexitul ar avea loc la 30 iunie. I do not believe such elections would be in anyone's interests. După ce Marea Britanie a anunțat că iese din Uniune la 29 martie, adică vinerea viitoare, locurile ocupate acum de aleșii din Regatul Unit în Parlamentul European au fost deja redistribuite celor 27 de state rămase. Inclusiv România a primit un loc în plus. Ori dacă Uniunea Europeană ar accepta acum amânarea Brexitului până la 30 iunie, fără ca Marea Britanie să organizeze alegeri europarlamentare, iar ieșirea ar fi din nou amânată la vară, blocul comunitar riscă să aibă un Parlament constituit fără un stat membru, deci ilegal. I am not prepared to delay Brexit any further than the 30th of June. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. Nor și ploi slabe în prima parte a zilei în Oltenia, cea mai mare parte a Munteniei, în sudul Transilvaniei și al Banatului. La munte trecător vor fi condiții pentru precipitații mixte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 7 și 15 grade, condiții de ploaie și în capitală, mai ales în prima parte a zilei, vânt moderat și o temperatură maximă de 13-14 grade. Mulțumim, Ioana, pentru jurnalul de dimineață Europa FM. Luca ne aduce acum știrile din sport. Bună dimineața! Bună dimineața! Monica Niculescu a pătruns pe tabloul principal al turneului de 9 milioane de dolari de la Miami. Ea a învins-o în ultimul tur al calificărilor pe Caterina Kozlova din Ucraina, 6-2-6-4. În runda inaugurală a competiției de categorie Premier Mandatory, Monica Niculescu va întâlni pe slovena Tamara Zidanšek, numărul 66 WTA, iar câștigătoarea va juca într-ul al doilea cu Garbine Muguruza. Startul turneului este dat peste cap de ploaie, sesiunea de după amiază de ieri a fost întreruptă. Ar fi trebuit să joace Irina Begu cu Bianca Andreescu, meci reprogramat pentru diseară, ora României. Amintim, Simona Halep și Mihaela Buzărnescu vor intra direct în turul al doilea la Miami. CSM, CSU Oradea, Dinamo Știința București și UBT Cluj s-au alăturat lui CSU Sibiu în semifinalele Cupei României la basket masculin. Bihorenii au învins-o pe Steaua la București cu 63-60 după ce câștigaseră la 20 de puncte diferență și prima manșă. Dinamo a răsturnat spectaculos rezultatul întâlnirii cu SCM Timișoara. Învinși în tur cu 86-75, albroșii pregătiți de Tudor Costescu s-au impus aseară pe teren propriu cu 96-83. Justin Baker a marcat punctele decisive din două libere cu 11 secunde înainte de final. Americanul a fost de altfel MVP cu 24 de puncte și 10 recuperări. Cel mai bun marcator a fost însă timișoreanul Vuko Savljevic cu 26 de puncte. În fine, UBT Cluj a câștigat la Pitești cu 86-66, mult mai clar decât în tur, când a învins la 5 puncte diferență. Amintim, CSU Sibiu a trecut marți de SCM Craiova. Turneul Final Four al Cupei României la basket masculin se va desfășura la jumătatea lunii viitoare. Da, așadar, plouă la Miami, nu mai dă mers în vacanță nici la Miami. Eu de-abia aștept să mergem la Jupiter, la vară. S-au stricat și aia. E mult mai corect, mă, dai bani pe bilete de avion, pe alea. Uite, acum e sezon la Miami, din câte mă pricep eu. Urmează spring break în curând. Nu m-a preocupat niciodată sezonul pentru de la America. Miami, da. De ce, domne? Da, la Jupiter ai și live pe plajă aproape. Exact. Nu tinde către o viață mai bună. E și un bălci la Jupiter Miami. Acolo. Da, mult mai calm. Peste tot. Și nu la Jupiter erau și clătitele alea bune de care ne ziceai tu? Mamă, ce clătite. Ule, știți cum sunt ăștia? Acolo era, nu? Da, da, mergem împreună să facem emisiunea la Jupiter și principala lor problemă este cum ajungem astăzi la clătite. Păi, da, știu ei niște locuri unde se mărcă clătite. Le spuneau cum ajungem pe jos ca să dăm clătitea jos la întoarcere. Și am procedat de fiecare dată. Că noi stăm în Venus și mergem până în Jupiter, ne plimbăm alert. Da. Vezi că clătită fit. Da, vedeți că aveți niște tort astăzi. Tort? Da, trimis de Ione. Avem tort astăzi? Da. Băi, hai mai repede o dată! Hai, hai! Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Dacă la Otopeni, la plecare, scrie bun venit, s-ar fi potrivit și bona seara, dis de dimineață.